Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري وَمَنْ عَظَّمَ اَمْرِي كُنْتُ لَهُ فَرَضًا وَذُخْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ وَكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ Muhterem dinleyenlerimiz, affı mağfiretlere ve yüksek derecelere, hayırlı kaza ve kaderlere vesile eylesin. Amin. Her derste, her konu aynen tekrar edilemez. Yine sohbetlerimiz, evvelki sohbetlerimizden alıntılar sizlere Lale Gül FM vasıtasıyla sunulmaktadır. Bu itibarla bu da sizin için büyük bir fırsattır. Ben bu sene, geçen sene konuştuğumu, daha evvel sene konuştuğumu her zaman aynı şeyleri konuşamam. Tekamülün sonu yoktur. Yeni ulaştığımız ilimlerden, rivayetlerden de nakiller şey yapıyoruz. Bazı gündemle ilgili konulara da girmek durumunda kalıyoruz. İnşallah bir şey kaçırmamaya gayret edersiniz. Gevşeklik sebebi oldu. Bundan sonra da sene birkaç seneler boyunca böyle daha yaza düşecek. Fakat bu bizi gevşekliğe sevk etmesin. Dünyanın neresine gitsek uydudan, internetten Lale Gül FM çekiyor. Böylece meraklı olalım. Derdimize derman arayalım ki biz Rabbimize nasıl kulluk yapacağız ve huzuruna ne yüzle çıkacağız? Yarın ahirette ne muamele göreceğiz? Evliya Allah'tan birisini anlatıyor. Bir arkadaşım vefat etmişti. 8 ay kadar da kabrini ziyarete gidememiştim. Sonra diyor, kabrine ziyaretine gittiğimde bir zuhurat oldu. Baktım, öyle sessiz duruyor. Selam verdim, selamımı almadı. Ama sonra hal hatır edince benle konuşmaya başladı. Ya dedim sen selamıma cevap vermiyorsun ama benle konuşuyorsun. Dedi ki selama cevap vermek ibadettir. Biz ibadetlerden azadız. İbadetle mükellef değiliz. Ahiret alemine göçtük. Ama sana durumumu anlatayım. Ya sen dünyada çok akpak adamdın, nurlu adamdın. Seni biraz bitkin, yorgun görüyorum. Durumunu da iyi görmüyorum deyince. Dedi sorma tabii. Burası ahiret. Bura kabir alemi. Yukarıya benzemez. Ne hesaplarla gidersin, nelerle karşılaşırsın? Allah muhafaza. Ve bedalehum minallah ma lem yekunu yahtesibun. Hiç ummadıkları, hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından kendilerine belirdi. Ayet-i kerimesince İmam Gazali'nin manası şöyle: Amilu a'malen zannuha hasenat fevecduha fi kefetis seyyiat. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Öyle ameller yaptılar, iyi iş yapıyoruz sandılar. Namaz, oruç, hac, zekat, sadaka gibi. Oh bizim işimiz iş ahirette. Kazandık sen zannettiler. Ama bir de çıktılar baktılar. İşte yanlış yapmışlar, becerememişler. Ondan sonra o amelleri günahlar kefesinde, mizanın günah tarafında buldular. Hiç beklemediği işle karşılaştılar. İnsan ne kadar kötü bir şey ya. Evdeki hesabın çarşıya uymaması. Ona göre şunu alacağım, bunu alacağım niyetlenip de efendim paranın yetişmemesi, bu ne rezalet. Ahirette de ben işte cennete giderim. Bu amelle ben abdestin hesabını veririm, namazın hesabını veririm. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bu beni kurtarır, korutur. Zannedip de ahirete çıkıp da perişan olmak tehlikesi hepimiz hakkında henüz mevzu bahistir. Kimse o geçitleri henüz geçmedi. Bu geçmeden belli olunacak berzahler, geçitler değil buralar. Kabir alemi bu. Bak ne dedi, ben dedi çok iyi durumda değilim dedi. Hem de dünyada iyi bilinen biriydi. Çok da alim idi. Çok sıkıntı çektim dedi. Çok azap gördüm dedi. Ya kabir beni bir sıktı bir sıktı dedi. Hiç mi utanmadın Allah'tan, haya etmedin, yılanlar çıyanlar. Mezarım ateş doldu dedi. Hepimizin bu gecesi mezarda ilk gecesi olabilirdi mesela. Ve bir gece illaki ilk gecemiz olacak. Önümüzde böyle bir durum var, kimsenin karışamayacağı, müdahale edemeyeceği bir yere gideceğiz. Hiçbir şeyin, eşliğin, dostluğun, paranın, malın, mülkün, ilmin, hiçbir şeyin fayda vermeyeceği. Ancak Allah'a kalbi selim ile varanlara ilimlerin, amellerinin fayda edeceği bir güne kavuşacağız. Derken bu azabım devam etti. Ne zamana kadar dedi? Ta ki Şaban ayı girene kadar. Şaban-ı Şerif ayı girdiği gecede bana kabirde azap eden meleğe nida geldi. Eyyühel melek. Allah tarafından nidalar gelir. Mevla'nın hesapsız işi yok. Düzensiz, kontrolsüz bir yönetimi yok. Dünyada şimdi bir memur birine bir eziyet etse, işkence etse, efendim bir görevli bir yanlış etse, amirinin haberi olmaz. Amirinin amirinin haberi olmaz. Onun amirinin haberi olmaz. Zincirleme. Ondan sonra bir haber çıkar ortalığa. İşte şurada şu adam şunu dövmüş işte. O yukarıları derler. Görüyor musun? Şimdi bir de kamera çıktı tabii. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu derler. Bu kamera çıkınca da herkesi gözetlerler. Ondan sonra kaydı Allah. Bak sen ne yaptın? Adam da hiç kaydı aldığını bilmez mesela. Ama Allah-u Teala'da böyle kontrolsüzlük yok. Kim nereye gömüldü, kim azap görüyor. Öyle rastgele iş yok. Bir melek kendi kafasına bir şey yapamaz. Azap et, azap eder. Kaldır azabı, kaldırır. Bak eyyüvel melek urfa'anu. Şaban ilali göründüğü geceye kadar azapta kaldım. O anda gökten bir münadi ne dedi? Ey melek, kaldır ondan azabı. Fe inne vahya leyleten min şabani fi umrihi ve sâme yevmen min eyyami. Çünkü o ömrü hayatında Şaban-ı Şerif'te bir geceyi ihya etti. Bir gece ya, ömründe Şaban'dan bir gece, diyelim ki Berat gecesini ibadetle geçirdi. Her perşembe cumaya bağlayan mübarek cuma geceleri mesela dernekte sohbet oluyor. Ondan sonra öyle bir sohbete katılır. Şimdi bu arada ilim meclisi kurduk. Sizler de ihlasıyla, iyi niyetle oturdunuz, dinliyorsunuz. Bu ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan eftaldir. 1000 hasta ziyaretten ve 1000 cenazede bulunmaktan üstündür ki bir cenaze Uhud Dağı'nda sevap kazandırıyor. 1000 cenaze ne demek? İşte ilim meclisi, bu sohbetleri dinlemek, bunlara katılmak, iştirak etmek böyle bir ihya. Daha ihyanın birçok şekilleri vardır. Şaban-ı Şerif Risalesi'nde biz bunu anlattık. Tabii bunu çok duyarsınız hocalardan bu tabiri. İşte Kadir Gecesi'ni ihya, Berat Gecesi'ni ihya, Cuma Gecesi'ni ihya. İhya onu ne yapmak? Efendim canlı tutmak, diri tutmak anlamındadır. Fakat tabii kıyam tabirlerini çok rastlarsınız. İşte Kadir Gecesi'nin kıyamı, gündüz sıyam yani oruç, gece kıyam. İşte özel gecelerin kıyamları vardır, ihyaları vardır. Bunlar ne şekil olur? Nasıl yerine getirilir? Alimler birkaç yön izah getirmişlerdir buna. Bak ne diyor? Meleğe ne söylenildi? Ey melek, kabir azabını kaldır ondan. Çünkü Şaban'dan bir gece olsun ibadetle ihya etmişti. Ve sâme yevme mine yâmi. Günlerinden bir günü de oruçlu geçirmişti. Onun hürmetine azabı kalksın. İşte Şaban ayındaki bir gece ibadet. Halbuki çok geceler ibadet etmiştir ama işte. O bir gece kabule şayan olur. Bir günün orucu makbul olur. Bunlar ayrı şeyler. Kimsenin bu işte garantisi yok. Allah Teala benden azabı kaldırdı. Sonra beni cenneti ve rahmetiyle müjdeledi diyor. O halde sen de Şaban ayının kıymetini bil de benim gibi kurtulasın. Dedikten sonra diyor yeniden sessizliğe büründü. Ben de ayıldım diyor. Şaşırdım kaldım diyor. Birçok kitaplarda bu hadise zikrediliyor. Ben kaynaklarıyla beyan ettim bunu. Dolayısıyla şu yaptığımız iş büyük iştir. Mesele nedir? Recep şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Ve Şaban şehri, Şaban ise benim ayımdır. İşte Şaban-ı Şerif ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izafe edilmiştir, nispet edilmiştir. Bu yönden Şaban-ı Şerif benim ayımdır kavlinin manasına gelince ulema beyan ediyorlar ki Şaban-ı Şerif'te gece ibadetini ben sünnet kıldım. İşte özellikle Berat gecesi ibadeti çoktur ve salavat-ı şerifati İnne Allah'a melâketehu yusallûne alennebî. Efendimiz'e salavatı emreden salat ayeti de Şaban ayında nazil olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavatı emreden ayetin inmesi ve gece ibadetinin Şaban ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından mesnun ve meşru kılınması da bu nispeti tahsis etmiştir. Yani Şaban benim ayımdır buyurulmasını efendim yol vermiştir. Onun için okuduğum hadis-i şerifte dersimizin başında kainatın efendisi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban-ı şehri Şaban benim ayımdır. Şimdi burada sahibine göre zaman mekan değer kazanır. Bu mübarek ay da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mensup olduğu için çok büyük fazilet elde etmiştir. Femen azzame şehre Şaban, her kim Şaban ayına değer verirse, Şaban ayına hürmet ederse, tazım ederse, saygı gösterirse ne demek? İşte o ayda günahlardan uzak durarak demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salavat-ı şerife okuyarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem çok oruç tutarak demek. Çünkü Şaban ayının orucu hakikaten Ramazan-ı Şerif'ten sonra en kuvvetli oruçtur. En faziletli oruçtur. Bunlar hep hadis-i şeriflerde belirtilmiş. Şaban ayına değer nasıl verilecek? İşte onda bulunan beraat gecesine yapılan tazimler, onda yapılan ibadetler hep bunlar bu tazimin ifasının yönleridir. Fakat azzam emri, işte o benim emrime değer vermiş olur. Benim emrimi büyük tutmuş olur. Ben Şaban benim ayımdır. Ona saygılı olun buyurdum. Onda günahlardan uzak durun buyurdum. İşte Şaban ayına değer veren benim emrime değer verdiğini göstermiş olur. Ve men azzama emri. Ama kim benim emrime kıymet verirse ve bunu hem sözüyle hem haliyle hem fiiliyle ortaya koyarsa kuntu lehu feradan ve zuhran yevmel kıyame. Ben o kişi için kıyamet gününde bir öncü olurum, bir kurtarıcı olurum, iyi bir hazırlık olurum, şefaatçi olurum. Ben Havz-ı Kevser'in başında onu içirmek için beklerim. Sıratı ona geçirmek için onu gözlerim. Ben ümmetimi zayi etmem. Yeter ki ümmetim de benim emrimi zayi etmesin. Onun için hakikaten Şaban ayının saygı değerli diğer aylara benzemez. Bu itibarla Enes İbni Malik'ten yine rivayet edilen bir hadis-i şerifte kainatın efendisi buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Fazlu Recep ala sair-i şuhuri ke fazlil Kur'an ala sair-il kelam. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü, Kur'an'ın diğer sözlerden üstünlüğü gibidir. Hiç Kur'an'la diğer kelamlar kıyas edilir mi? Hiç toprakla. Allah-u Teala kıyas edilir mi? Topraktan yaratılan mahluklarla. Halik Teala kıyas edilebilir mi? Öyleyse diğer aylarla da Recep ayı mukayese edilemez. Ve fazlu Şaban ala sair-i şuhur ke fazli ala sair-il enbiya. Şaban ayının diğer aylardan üstünlüğüne gibidir. Benim diğer peygamberlerden faziletim gibidir. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer enbiya ile kıyas edilebilir mi? O ne büyüktür sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler hiç ona yanaşamamışlardır. Fakan nebiyyine fi halkin ve fi huluki ve lem yudanuhu fi ilmin ve la kerami. İmam Busiri Kaside-i Bürdes'te ne diyor? Hem yaratılış güzelliğinde hem ahlakında o bütün peygamberlerden faik ve üstün olmuştur. Peygamberlerin hiçbiri ona ne ilminde, ne kereminde, ne güzel ahlakında, ne cömertliğinde, hiçbir faziletinde yaklaşamamışlardır. İşte onun için diğer aylarda Şaban ayına bu itibarla yaklaşamaz. Buna göre Şaban ayına önem verilecek, değer verilecek. Ebu Umamet el-Bahili radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor İzâ dehale Şaban. Şaban ayı girince kainatın efendisi şöyle vaaz ederdi. Sahabesine şöyle hitap ederdi. Tahhiru enfusekum li Şaban. Nefislerinizi Şaban ayı için temizleyin. Yani bedeninizi temizleyin. Şaban ayına kavuşurken gusledin. Ondan sonra hem görünen görünmeyen pisliklerden kendinizi arındırın. Görünen pislikler elbiseye, bedene bulaşan türdendir ki bunun temizliği suyla olur. Abdestle olur, gusülle olur, yıkamakla olur, yıkanmakla olur. Görünmeyen pislik günahlar. Bunların temizliği tevbe istiğfarla olur, beş vakit namaz gibi salih amellerle olur. Ve ehsinû niyetekum fîh. Şaban ayında niyetinizi güzel yapın. Burada niyetin önemine işaret ediliyor. İnnemel a'mâl bin niyyât. Bütün ameller niyetlere göre karşılık görecektir buyuruluyor. Buhari'nin birinci hadisi bununla başlıyor. Amelin sonu vardır. Namaz kılarsın, şu kadar dakika biter. Oruç tutarsın, iftar olur, biter. Hac yaparsın, 15 gün, 20 gün, 25 gün biter. Zaten haccın farzlarının yapıldığı zaten 10 gün, 15 gün sürmüyor. Farzların ifası. Efendim, zekat 40'ta biri verirsin, bir dakikada verirsin, biter. Ama niyetin sonu yoktur. Müslüman az amelle de ölse, İslam üzere öldüğü için cennette ebedi kalacak. İnsanlar ne kadar günahkar olsalar, günahları yüzünden cehenneme de girseler, orada sonsuza kadar kalmayacak. Neden? Çünkü Müslüman olduğu için ne kadar günahkar olsa niyeti iyidir. Yaptığı günahtan razı değildir. Pişmandır. Ama yapmıştır. Onun için niyetine göre cehennemden çıkarılacak. Ama kafirin ne kadar iyi ameli olsa cehennemde ebedi kalacak. E neden? İmansızdır. Niyeti iyi değildir. Herkes ameline göre karşılık görecek olsa mükafatın da son olması lazım gelir. Cezanın da son olması gerekir. Ebediyet ve sonsuzluk mefhumu amelin değil, niyetin karşılığıdır. Çünkü biz Müslümanların niyeti nedir? Sonsuza dek yaşayacak olsak, hiç ölmeyecek olsak İslam'ı yaşamaktır. Ama bir kafir ebediyen yaşayacak olsa gavurlukta kalacaktır. Zaten son nefes ne hal üzere gelirse oradan anlaşılıyor ki bu sonsuza kadar yaşasa o hal üzere devam edecektir. Onun için bizim amellerimiz kusurlu da olsa, ileri geri de olsa niyetlerimiz güzel olmalıdır. Niyetlerinizi güzel yapın. İnşallah niyetimiz Şaban ayını günlerini sıyam gecelerini kıyam ile geçirmek olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaraşır şekilde onun sünnetlerine ittiba üzere geçirmek olsun. Beraat gecesine tevbeyle, salih amelle, iman kamille, hayırlı dualarla kavuşmak olsun. Beraat gecesinde hayırlı kazalar ve kaderler hakkımızda ve İslam alemi hakkında, bütün Müslümanlar hakkında yazılması için niyetimiz dualar olsun. Böylece güzel niyetler besleyelim, ta Şaban ayının başındayız. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ فَضَّلَ شَعَبَانَ عَلَى سَعَرِ الشُّهُورِ كَفَضُّلِي عَلَيْكُمْ Allah Teala Şaban ayını diğer aylardan üstün kılmıştır. Ne gibi? Beni sizden üstün kıldığı gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kelamıyla ben sizden ne kadar üstünüm? Ya bu kıyas edilir mi? Peygamberlerden de demiyor, sizden diyorum. Biz normal bir Müslümanız. Peygamberler bile ona yaklaşamıyorsa bizim gibi normal Müslümanlar nasıl yaklaşacak? Ara daha da açıldı. O zaman Şaban ayına ona göre değer veresiniz, kıymet bilesiniz ve böylece Ramazan-ı Şerif'i gözleyesiniz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nidalarına kulak veresiniz. İnşallah Nisaburi Hazretleri şöyle anlatıyor. Allah-u Teala tarafından Recep ayında kullarına şöyle hitap ediliyor. Ey benim kulum, Recep-i Şerif'te tevbe edersen, bana yönelirsen seni şefaatçisiz bağışlarım. Şaban ayında tevbe edersen, bana yönelirsen seni bağışladığım gibi Resulüm Muhammed Mustafa'mı da sallallahu aleyhi ve sellem senden razı ederim. Ramazan ayında da bana tevbeni devam ettirirsen, istikametini devam ettirirsen ve bana yönelişini sürdürürsen seni bağışlamakla kalmam, seni diğer müminlere de şefaatçi kılarım. Ben bu üç ayı, işte üç aylar dediğimiz, bu üç ayı üç adalı bir hamam gibi yaptım. Birinci odaya girdiğin zaman bir saat oturursun, alışmaya çalışırsın. Birden girersen sıcağa tansiyon düşer, baygınlık geçirirsin. O Recep ayı tabii bir alıştırmadır. Sonra ikinci odaya girersin. Orada yine bir müddet durursun, dinlenirsin. Böylece üçüncü odaya girdiğinde tamamen temizlenirsin. Ramazan-ı Şerif'ten af olarak tertemiz çıkarsın. Demek ki Recep istiğfar içindir. İstiğfar yani Allah'tan bağışlanma talep etmek için, tevbe için tayin edilmiş bir aydır. İnşallah onda nasuh tevbeleriyle dönüşlere muvaffak olmuşuzdur. Şaban-ı Şerif ayı namaz ayıdır. Bak Şaban-ı Şerif ayı namaz ayı. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayı Kur'an ayı. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fil Kur'an. Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilmesi hasebiyle Kur'an ayı olarak geçer. Ramazan-ı Şerif'te mukabeleler, hatimler ve Kur'an-ı Kerim'in tilavetleri çok artar ve sanki Ramazan'la Kur'an özdeşleşmiştir. Recep'te tevbe ve istiğfar çok yapılmalı. Şaban ayında da namaza önem verilmelidir. Yani bunlar hep Vazifelere bölünmüş zamanlar, mevsimler ayrılmış. Her zaman hepsi gereklidir. Tabii ki Recep ayında da Kur'an okunur. Tabii ki efendim Şaban ayında da Kur'an okunur, oruç tutulur. Ramazan'da da istiğfar edilir. Efendim Ramazan'da da namaz kılınır. Bunlar ayrı şeyler. Birinde biri olur, öbürü olmaz demek değil. Ama bazıları bazı mevsimlerde özelleşir demektir. Efendim Ramazan-ı Şerif'te bir farz daha yüklenecek, oruç. Şimdi 5 vakit farz namazla mükellefiz. Ramazan-ı Şerif'te ikinci farzımız üzerimize yüklenecek. Şartlara haiz olanlar için oruç yüklenecek. Dolayısıyla şimdiden namazı güzel bir rayına oturtmalı ki, namazda eksik noksan bırakmamalı ki, Ramazan-ı Şerif'te de oruç ibadetini ifa ederek İslam şartlarından ikisi bir anda eda edilebilmeli. Zaten hac zekat her Müslümanı ilgilendirmiyor. Onlarda bazı şartlar, ilave şartlar aranıyor. Efendim şu andaki Müslümanların da ekseriyetinde o şartlar bulunmayabilir. O şartları kendilerinde bulunduranlar zekatla ilgili özel ilme ulaşmaya mecburdurlar. O da onların ilmi halidir. Efendim hac kendilerine farz olanlar, hac nasıl farz olur bana, ne durumda farz olur, zekat ne durumda farz olur, neye göre hesap edilir? Bunlar tabii ki nisaba malik olanlar için veya buna namzet olanlar için ilmihale girer. Mecburi bilgilerdir, farzdır. Onlara taalluk eder. Ama namaz, oruç, fakir, zengin ayırmadan herkese taalluk eder. Oruçta bir tek sağlık şartı ilave gelir. Namazda pek sağlık şartı da aranmaz. Kafası sallanana namaz farz. Kaş göz işaretiyle kılınmaz ama başı sallandıkça da kuldan namaz düşmez. Şimdi bu mevsimler bizler için ekim zamanlarıdır. Hasat bekleyenler ekim zamanı gaflet etmemelidir. Ama şimdi sıcaktır, yazdır, şudur, budur derken ölüm gelir. Şimdi yazdır demez. Millet yazlıkta demez. Adam biraz daha geçsin demez. Hepimizin Azrail Aleyhisselam başında döner. Mevla'dan aldığı emre bakar. Bizim durumumuza bakmaz. Beklentimize bakmaz. Ne kadar daha yaşayacağı ümit edilen insanlar çoktan öldüler. Onun için biz işi gevşekten almayalım. Efendim, olasılıklara bırakmayalım. Şimdi biz bu dünyadayız. Bu işi burada düzene koymak elimizde. Şimdi ölsek fırsat elimizden çıkıyor. Peki namaz, Şaban ayında bu mübarek namaz çok önem kazanıyor ve özellikle gözetilmesi gerekiyor. Şartlarının hakkındaki malumatın tahsili gerekiyor. Fakat biz dinin direği müminin miracı namazı sizlere arz ettik. Sizler istifade ettiniz ama onda namazın nesi yok? Kılınmasıyla ilgili bilgiler yok. Biz ilmihali biliyoruz dersiniz. Ama biz size hakikaten kolay bir dille, anlayacağınız lisan ile namazla ilgili bayağı meseleler yazmaya çalıştık. Şimdi namaz ben kıldım oldu diyerek olmaz. Bektaşi'nin ben abdestsiz kıldım oluyor. Siz niye böyle gidip abdest alıyorsunuz, bozuyorsunuz dediğine benzer. Namazın şartları var. Farz olmasının şartları var. Farzları var. Namaza başlamadan önce gereken şartlar var. Ki bunlar 6 tane olarak hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet diye saydığımız şartlar. Namaza başlamakla gereken şartlar var. İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud ve kade-i ehire, son oturuş. Bunlar hepsinin izahları var. Altısı içinde, altısı dışında olmak üzere 12 şart. Her biri hakkında 1000 mesele var. Toplamı 12 bin mesele var. 2 rekat kılınan namazda 12 bin mesele var. Ve lakin tabi bunların hepsini bilmemiz bizler hakkında düşünülemeyebilir. Ama mesele nedir? Hiç olmazsa bir namazı sahih şekilde kılacak kadar malumat sahibi olmamız gerekir. Şimdi bizlere bu emredilmişken, bu namaz farz edilmişken, ben annemden böyle gördüm, babamdan böyle gördüm diye kılınmaz. Ya ne olacak? Bu şartlar yerine getirilecek. Evet. Hadesten taharet nasıl olur? Küçük abdestsizlikten, büyük abdestsizlikten, cünüplükten ve abdestsizlikten efendim temizlenmek. Bunu öğreneceksin. Necasetten taharet nasıl olur? Necaseti galiza var, necaseti hafife var. Ağır pislik var, hafif pislik var. Ağır pislik, hafif pislik, bunların farkı nedir? Bunların ne kadarı muaftır? Bunların ne kadarı bağışlanır? Elbise de olursa, insan üzerine değerse, ne kadardan yukarısı bağışlanmaz, namaza mani olur efendim. Onların temizlenmesi, izalesi ve giderilmesi gerekir. Üzerindeki elbisede, kılınan yerde, ayak el ve dizler, alın konulacağı yerlerde affedilecek kadarı var, affedilmeyecek kadarı var. Bunların durumu nedir? Ondan sonra. Bunlar hep hadis-i şeriflerle, delilleriyle beyan edilmiş. Setre avret. Avret yeri. Kadının avret yeri neresi? Efendim, erkeğin avret yeri neresi? Bunlar tek tek izah edilmiş. Ya hanım kardeşlerimizin işi bu hususta daha zordur. Çünkü onların bütün bedeni avret hükmünde olduğu için onların daha dikkatli olmaları lazımdır. Kulağından bir miktar açılır, efendim ayağından bir miktar açılır. Bunlar önemli meseleler. Kadının sesi avret midir değil midir? Bak telefonda konuşuluyor. Efendim bir alışveriş ediliyor. Hangi durumlarda hükmü nedir? Çocukların avret yerleri nerelerdir? Ya çocuklar açılıyor saçılıyor küçük diye hangi yaşa kadar? Hangi yaşa kadar çocuk? Efendim nereleri avret kabul ediliyor? Bunların hepsi hükümlere bağlanmış. Namaza başlarken veya namaz kılma esnasında avret yerinin açılması. Bu çok soruluyor. Özellikle kadınlarda da çok önemli bir mesele. Efendim. Elbisesinin bir tarafı biraz açılıyor. Efendim başının bir tarafından açılıyor. Üzerindeki örtü kayıyor, başörtü kayıyor ve böylece bu açılma kendi kendine mi oluyor? Yoksa efendim kendi kendine olursa ne olur? Kendi filiyle olursa ne olur? Bunların hepsi farklı farklı. Bir uzuvda olursa ne olur? Birkaç uzuvda olursa ne olur? Ya bunlar hep böyle ölçülmüş, biçilmiş, hesap edilmiş. Erkeğin avret uzuvları, hür kadının avret olan uzuvları, bunlar beyan edilmiş değil mi? Niyet meselesi. Bu niyet çok önemlidir. Burada efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin görüşlerine yer verilmiş. Niyetin dillen yapılmaması önerilmiş. Niyetin kalplen yapılması gereği beyan edilmiş. Bu çok önemli. Çokları otomatiğe bağlamış. Niyet yapıyorlar. Ondan sonra dili başka, kalbi başka. Farz namazları olmuyor. Onun için niyette tayin. Nafilede niyet nasıl olur? Niyetin vakti nasıldır? İmama uyuduğunda efendim niyetin vakti ne zamandır? Bunlar hep acayip acayip meseleler. Adam imama uyuyor, imam Allahu Ekber diye böyle bir uzatırken o imam da Allah diyene kadar adam Ekber'i diyor. Göya iftitah tekbirine kavuşayım derken hiç namaza girmemiş oluyor. İmamın Ekber'i gelmeden adam Ekber'i çoktan demiş oluyor. Ne olacak şimdi? Ekseriyette tabii kadınlar da cemaate uyabiliyor ama ekseriyette erkekler bu imama uyma niyetinin vakti. İftitah tekbiri meselesi, namaza başlamayla gereken şartlar. Bu iftitah tekbiri imama kavuşuluyor, imamla birlikte hemen imamın peşine alınıyor. Bunun çok fazileti var. Bu ileride tadil-i erkanla ilgili Risalemizde faziletlerine dair rivayetler çıkacak. Burada faziletlerle ilgili konuşamıyoruz. Ama ve lakin iftitah tekbirinin alınması ekbar derse namaz gidiyor. Namaz bozuluyor. Allahu derse namaz bozuluyor. Efendim. Yani telaffuzlarla ilgili olsun, zaman zeminle ilgili olsun bunlar hepsi mesele. Ya kıyam, ayakta durma meselesi. Ayakta duramayan ne yapacak? Hasta nasıl namaz kılacak? Efendim, teravih namazındaki kıyam böyle tek tek anlatılmış. Kıraat. Ya la salate illa bi kıraat. Kıraatsız namaz olmaz. Bu kıraat nasıl olacak? İmamın arkasında kıraat nasıl olacak? En az ne kadar ayet okuyacak efendim? Bunlar hep beyan edilmiş. Ondan sonra rükû ayrı bir bahis içerisinde alınmış. Nasıl yapılacağı beyan edilmiş. Bak burada okuyanlar kendi eksikliklerini görecekler. Secde, secdedeki durumlar efendim, kadınların duruşları, erkeklerin duruşları, secdenin nasıl yapılacağı, yedi kemik üzere yapılacağı. Ondan sonra son oturuş, kade-i hire, bunlar tek tek tek madde madde yazılmış. Namazın vacipleri, kaç tane namazın vacibi, bu vaciplerin içerisinde de ayrı ayrı ilimler, bu vacipler neler, bunları tek tek vacip, 17 tane vacip sayılmış, içerisinde de ara maddeler konulmuş. Üçüncü bölüm namazın sünnetleri ve edepleri, bunlar tek tek izah edilmiş, madde madde izah edilmiş, hadis-i şeriflerle beyan edilmiş. Bunlar kimin için yazılıyor? Kime lazım bunlar? Bunlar en büyük ilimlerdir. Bu ilmi al, talebul ilmi feribatun ala kulli müslimi ve müslime. Her Müslüman erkek ve kadına ilim tahsili farzdır. Hadis-i şerifte buyurulan ilim, ilmi haldir. Bu da ikiye ayrılır. Bir itikat, bir amel meselesidir. Bir itikat, bir ilmi hal. İtikat, bu da ilmi hale girer. İlmi hal ne demek? İnsan durumunu bilmek demek. Hal, durum demek. İnsan durumunu bilecek ne demek? Neye inanacak, nasıl inanacak? Ehl-i sünnete göre inanması gereken meseleler. Bu onun en büyük durumudur. Vaziyetidir, halidir. İkincisi fıkıh meseleleridir. Yani amel. Abdesti, madem namaz farz, namazın nasıl kılınacağını, içindeki şartlar, dışındaki şartları, vacipleri, bunları bilmesi farz. Abdestsiz olmazsa, efendim abdesti bilmesi farz. Gusülsüz olmazsa guslü bilmesi farz. Bunlar ilmihal. Orucun aynı şekilde efendim şartlarını, haramını, mekruhunu, müfsidini, bozanını bilmesi şart. Oruç farzsa oruç neyle bozuluyor onu bilmen de farz. Onu bilmedin mi bozarsın orucu, oruçluyum sanarsın. Hacca gitmesi farz olanın haccı öğrenmesi farz. Ben öyle gideceğim rastgele demekle olmaz. İlim tahsil edecek. Bunlar hep ilmihaldir. Ama bana hac farz değil, zengin değilim. Şartları yerinde değil, o zaman tamam, haçla ilgili seninki ilmihal olmaz. Neden? Senin halin değil. O bilgi, o ilim, tamam, haçla ilgili ilim çok büyük bir ilimdir ama sana farz olmadığı için haç senin halini, vaziyetini, durumunu ilgilendirmiyor. Zekat, ben nisaba malik değilim, zekat verecek maddi güce sahip değilim. Dolayısıyla zekatı bilmek çok iyi bir ilim ama ve lakin zekat nereden ne kadar, şundan şu kadar, efendim havelani havül, senenin dönmesi, efendim günün hesabı, şunun hesabı, bunun hesabı, alacağın borcun nerede var, nerede yok. Bu ilimler sana farz değil. Neden? Sen nisaba malik değilsin. Yani İslam'a göre zengin değilsin. İslam'a göre nisap demek, İslam'a göre zenginlik demek. İslam'a göre zenginlik başkadır. Halk arasında zenginlik başkadır. Vergi mükellefiyetinde zenginlik başkadır. Herkes, her şeyin bir hesabı ayrıdır. İslam bazı ölçüler koymuş. Dolayısıyla o ilim senin halin, durumun olmuyor. Çünkü sen zengin değilsin ya İslam'a göre. Ama şimdi namaz farz olmayan bir adam var mı? Var. Gavurlar. O zaman biz Müslümanız. Bize namaz farz. Bir daha var ne? Ölüler. O biz diriyiz. Bize farz. Deliler. Biz akıllıyız. Bize farz. Ne olacak şimdi? Ben kıldım oldu, olur mu? İlimsiz olur mu? Allah'ın en büyük farzı olan namaza önem vermemek, namazın ilmine değer vermemek, bunun farzını, vacibini, sünnetini, müstahabını bir öğreneyim, bir belleyeyim. Bir çoluk çocuğa öğreteyim, soru cevap yapalım aile içerisinde. Madde madde namazın vaciplerini saysın bakalım çocuğum. Sayana bir hediye teklif edeyim, vaat edeyim, söz vereyim. Cazip olsun. Efendim onlar da böylece teşvik olsun. Var mı böyle bir merağı, derdi olan? Pek gözükmüyor. Ya onun için Şaban ayı özellikle namazların çok dikkat edilmesi gereken ay olduğunu Nisaburi Kuddisesi Ruh beyan ediyor. Biz de namazla ilgili bu ilmihal, ki her Müslüman kadına erkeğe ilmihal, ilim talebi farz buyurulan ilim. Hangi ilim? Coğrafya mı, fizik mi, kimya mı, kozmografya mı, hendese mi, nedir yani? Bu farz olur mu canım? Hangisi farz? Bir, ehl-i sünnet itikadı. İki, Allah'ın ona farz ettiği efendim vazifeleri nasıl yerine getireceğinin edasının ilmi, bilgisi. Şimdi Allah sana ne farz etti? İşte ehl-i sünnet itikadından sonra namazı farz etti. Bunun efendim işte abdesti, gusluyu dışındaki şartlara dahildir. Onları da öğrenmek farz. Kılarken de nasıl kılınacağını öğrenmek de farz. Böylece sünnetler bir bab alınmış. Madde, madde, madde. Ya bunlar tek tek beyan edilmiş. Daha neler? Efendim daha arada ne izahlar var, onlara gelin. 42 tane sünnet maddelenmiş. Ondan sonra namazın sonunda selamdan önce okunacak dualar beyan edilmiş. Bu da çok önemli. Bunu size özellikle tavsiye etmek istiyorum. Bu pek öğretilmemiş. Evvelce bizlere İbn Abbas radıyallahu anh'ın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an suresini nasıl öğretiyordu diyor. Yani şöyle şu sure okunacak, kıraat yapılacak. İnna atayna, işte kulü Allah, neyse. En az şu kadar kıraat yapılacak ki namaz kurtarsın. Kıraat var. Kur'an suresini öğrettiği gibi bu duayı bize öğretti diyor. Bu hadis-i şerif Müslim hadisi, Sahih Müslim'de geçiyor vesaire, diğer kaynaklarda da zikrediliyor efendim. Buhari-i Şerif'te de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yed'u fi's-salâh. Haşa namazı vardır, namazın içinde yapardı bu duayı. Dört şeyden sığının buyuruyor. Kulu, şu duayı söyleyin buyuruyor. İzâ feragâ ahadukum min teşeğüdil âhir, son teşeğüdden yani oturuşta selam vermeden evvel felleteavvez billâhi min erbâin, dört şeyden Allah'a sığınsın buyuruyor. Bu emirler var. Namazın içine kendi yaptığı dua var. Burada birkaç rivayet var. Biz bunları topladık. Efendim cehennem azabından sığınma var. Kabir azabından sığınma var. Deccal şerrinden, fitnesinden sığınma var. Hayatın ve ölümün bütün musibetlerinden, fitnelerinden, sıkıntılarından sığınma var. Diğer bir rivayette de borçtan ve günahtan sığınma var. Birisi sordu ya Resulallah, ma ekera ma testaidu minel maghrem, sen ne kadar borçtan sığınıyorsun? Buyurdu inne racülü de garime haddete fekezebe ve vaade feaklef. Adam borca düştü mü yalan konuşmaya başlar. Ödeme günü gelir, ödeyemez, şuydu buydu, efendim yalan konuşur. Söz verir, sözünde duramaz. Onun için borç da Allah'a sığınılması gereken, işte bunları cem ettik. Onun için İmam Müslim Hazretleri bu hadis-i şerifi rivayet ettikten sonra şöyle buyuruyor. Bana ulaşan habere göre bu hadis-i şerifi İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet eden tabiinin büyüklerinden İmam-ı Tavus Hazretleri oğluna sordu, namazında bu duayı yaptın mı evladım? O hayır dedi. O zaman yeniden kıl namazını dedi. Burada biz hüküm vermiyoruz. Yani Hanefi mezhebinde böyle bir fetva var demiyoruz. Yani bu dua okunmadan da namaz olmaz demiyoruz. Namaz olur. Ama o bunun vacip olduğuna hükmetmişti. Biz namazın vaciplerine de bunu koymuyoruz. Ama sünnetlerinden olduğu kesindir. Namazın sünnetlerinden olduğu kesindir. Farz namazlarda da okunur. İmam da okur. Efendim ama tabii cemaat ise imam selam verdiği anda o da selam vermek zorundadır. Daha bir şey okuyamaz. Ama imam okuyorsa cemaat niye dursun? Mekke'de Medine'de gidiyorsun. Efendim selam verene kadar dur. Bomboş duruyorsun. Niye bunları ezberlemiyorsun? Tam duanın kabul olduğu nokta. Esma'u dua dübüros salavatil mektube. Allah'ın en işittiği dua. Allah her şeyi işittir ama en çok kabul ettiği manasında. Farz namazların akabinde yapılan duadır. İşte farz namazların akabinde bunlardan Allah'a sığınacak. Bir şey kaldı mı burada? Hayatın bütün fitnelerinde, yaşadığın sürece başına gelecek belalar. Ölümün fitnesi, musibeti, imansız ölmek vesaire, hepsinin ayrı ayrı izahı var. Ondan sonra ne geliyor? Kabir. Kabir azabından da sığınılıyor. Ondan sonra ne geliyor? Ahirette kötülük varsa cehennem. Cehennemde de Allah'a sığınılıyor. Özellikle de bir borca düşmek ve günaha düşmekten de bir özellikle sığınılıyor. Böyle bir sığınma nerede bulursun? Şu anda hayattasın. Yaşadığın sürece başına gelecek bütün fitnelerden Allah'a sığınma. Ve özellikle borca düşüp günaha düşme fitnesinden sığınma. Ondan sonra önündeki durak nedir? Geçit nedir? Ölüm. En büyük tehlike ölüm andır. O anda da başına gelecek musibetlerden, şeytanın musallat olmasından, imanını çalmasından, efendim kelime-i şehadet okuyamamaktan, Allah muhafaza günah halinde ölmek. Bütün bunlar ölümün fitnesi. Bunlardan sığınıyorsun. Ondan sonra önünde ne var? Ne kadar seneler kalacaksan kabir var. Bak millet binlerce senedir yatıyor. Kabirin ne fitneleri ne azapları var. Ondan da sığınıyorsun. Çıktın mı ne var? Ya cennet ya cehennem var. Cehennemden de sığınıyorsun. Cehenneme gitmedin mi zaten başka gidecek yer yok. Cennete gidiyorsun. Cennete gittin mi zaten ebedi kalıyorsun, daha çıkmıyorsun. İşte her namazın sonunda bu sığınmaları mutlaka yapılması lazım. Allah rızası için rica ediyorum ya. Şu kadar bir şeyi ne olur yani ezberleseniz, belletseniz çoluğunuza çocuğunuza. Ne var? Allahümme inni euzubike min azab cehennem ve euzubike min azabil kabr ve euzubike min fitnetil mesihid deccal ve euzubike min fitnetil mehya vel memat. Allahümme inni euzubike minel me'sem vel meğram. Yani bu hiçbir dakika almaz. Ama bütün hayatın, ölümün, kabirin, ahiretinin ihtiyaçlarını görmeye yeterlidir. Bütün ihtiyaçları görecek Allah'a en büyük sığınmadır. Ve namazın sonunda en kabul olan noktada selamdan önce. Tabii Resulullah, Ebu Bekir Sıddık başka dua da var. Resulullah'tan istedi bana bir dua öğret, namazın içinde dua edeceğim. O ayrı. Tabii sünnet namazlarda, nafile namazlarda, teheccüd namazlarında bunlar yapılır. Orada da daha çok rivayetler var ama bu farz namazlarda da yapılsın. Sünnet olarak zikrediliyor. Bunları merak edin, heves edin. Bir küp altın bulmaktan daha büyük kârdır. Dünya ve ahiret saadeti Allah'a duadadır. Kur'an'dadır, namazdadır, zikirdedir, ilimdedir, sohbettedir. Kardeşim, boşuna yaşama. Bu dünyadan kazancını bir de yediğin, içtiğin, seyrettiğin, efendim evlendiğin sanma. Bunlar fani geçici işlerdir. Sonsuz hayat şu saatlerde öğrendiğin ve amel ettiklerine bağlı ya. Birkaç günlük hayat ama sonsuz hayat buradan ya kazanılacak ya kaybedilecek. Sen niye filmlerle, dizilerle, romanlarla, maçlarla, haçlarla uğraşıp da efendim namazımı nasıl doğru kılacağım, Allah'ımın istediği bir namazı nasıl kılacağım diye düşünmüyorsun ya. O Ali Haydar Efendi babamız, Efendi Hazretlerimizin üstadı, şeyhi, o büyük zat. Yüz küsür yaşlarında, sabahlara kadar secdelerde, namazlarda da, her namazı bitirdiğinde dizine vurarak, ağlayarak, Allah'ımın istediği gibi iki rekat namaz kılamadım, halim ne olacak diye hüngür hüngür ağlayan zatlar, o veliler İmam Gazali İhya'da huşu sahiplerinin namazını beyan ediyor. Ne namazlar kılmışlar da yine beceremedik demişler. Biz bu namaza hiçbir vakit ayırmıyoruz ya. Namazın ilmine vakit ayırmıyoruz. Farzına, vacibine, sünnetine, müstehabine, edebine vakit ayırmıyoruz. Evet, bu çok önemli. Bu duayı inşallah mutlaka yapmaya başlayın. Yani ne olacak? Berat gecesine kadar ezberlersiniz. Biraz tekrar edin, tekrar edin. Zaten Allahümme inni euzü bike ve euzü bike kaç yerde onlar aynı. Geri kalan birkaç kelime daha ezberlediniz mi? Manasını bildiniz mi? Ne olursunuz biliyor musun? Köşe olursunuz köşe. Ahiret köşesini bir dönersiniz ki o karşınıza cennet çıkar. Ya dünyada diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri, bir müstehap bilsen, müstehap Allah'ın sevdiği şey demek. Onun için canını versen azdır diyor ya. Çünkü Allah ne demek? Allah senin canından ileri ya. Canının, canına can veren Allah ya. Onun sevdiği şey ne demek? Senin canının canı olması lazım ya. Ruhuna ruh olması lazım. Yani diyor bir müstehabı yaparak Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak ne demek biliyor musun diyor. Saksı parçası vererekten diyor. Kıymeti biçilmeyecek en değerli köşkleri, sarayları almak demek diyor ya. Senin yaptığın işin. Efendim ne kadar kolay bir şey ama Allah ondan razı. Namazda Allah neleri seviyor? Dersin başında konuştuğumuz gibi Allah muhafaza buyursun. Kaç senedir namaz kılıyorum sanarak insana ölüm gelecek. İnsan ahirete çıkacak. Bir de bakacak ki abdestten yanacak. Kuru bırakmış orasını burasını. Halilu asabiakum kavlen tuhallila naru cehennem. Cehennem ateşi parmaklarınızın aralarına girmeden siz parmaklarınızın aralarını abdeste, gusülde suyla hilallayın. Tahareti bozuk. Kabir azabının çoğu idrar sıçratmaktan efendim ve tahareti düzgün yapamamaktandır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirde inim inim inliyor adamlar. Bas bas bağırıyor, duyan yok. Ya onun için benim abdestim var, namazım var, hacıyım, hocayım sanarsın da sonra ahirette yanarsın. Neden? Önem vermemekten, ciddiye almamaktan. Allah Teala bizi görüyor. En ufak meseleleri, dünyamızla ilgili en ufak meseleleri nasıl titizleniyoruz? Nasıl düzgün yapmaya çalışıyoruz? Nasıl hesap kitap peşindeyiz? Kaç gün evvelden hazırlık, uykumuz kaçıyor? Nedir bu lakayıtlık? Nedir bu laubalilik Allah'ın farzlarına karşı? Bunlar Allah'ın bize emirleri ya. Böyle rastgele olur mu? Ben şöyle gördüm, böyle duydum olur mu ya? Bunlar inşallah, yani ahirette Allah muhafaza hesaba katmadığımız şeyler başımıza çıkmadan Allah muhafaza buyursun. Namazın sualini veremezsek yandık. Kabre iner inmez evvelu ma yüselü anussala. İlk sorulacak namazdır. Fe in saluhat saluha sairu ameli. Namazın hesabı düzgün verilir. Namazın guslü, abdesti, tahareti, şartları, farzları, vacipleri yerine getirilmiş, namazı tamam dendiyse diğer hiçbir ameli yani inceden inceye soruşturulmaz. Bütün amelleri düzgün kabul edilir. Şu kolaylığa bak. Ve in fesedet fesede sairu ameli. Namazı bozuk çıktı, bütün amelleri bozuk çıktı. Fe in saluhat, namazı düzgün hesabı veren fekad efliha vencah, kurtuldu, iki cihan saadetine erdi, ebedi ahiretini kazandı, bitti onun işi. Ve infesedet, namazında bozukluk çıktı Allah muhafaza, mekruhlar yapmış, Mevla'nın istemediği işler yapmış, namazı doğru kılmamış, fekad khabe ve hasir, öyle bir zarara düştü ki trilyon kaybedenin öyle zararı yok. Onun için biz ahirete bakalım, şu anda ölsek, mezara girsek, gömülsek bize ne sorulacağına bakalım. Oranın cevabını tedarik edelim, hazırlığını yapalım biz. Öbür işlerden bize ne? Kim ne olmuş? İlmihal ne demek ya? Seni ilgilendiren, durumunun vaziyetini ilgilendiren ilim demek ya. Bu seni ilgilendiriyor kardeşim. Sen seni ilgilendirmeyen fuzuli işlerle uğraşıyorsun sabahlara kadar. Seyrediyorsun, konuşuyorsun, okuyorsun, çiziyorsun, yazıyorsun. Ömrün geçti, bu yaşa geldin ya. Bunlar seni ilgilendirmiyor. Allah sana bunları sormayacak. Tersten soracak. Niye buna baktın? Niye şunu dinledin? Niye şuna gittin? Mala yani ne dünyana yarar ne ahiretine yarar. Her tarafına zarar. Ne gereği var ya? Allah sana akıl verdiysen akıllı bir insansın ya. Hadi inanmıyorum diyene lafımız yok. Cehenneme kadar yolun var demek durumundayız. Ama sen imanlı bir kişisin ya. Sen inanıyorsun Allah var Celle Celaluhu, seni görüyor, gözetiyor. İnnallâhe kâne aleyküm rakîbâ, Allah sizin üzerinize gözcü bulunmuştur. Kim nasıl namaz kılıyor Mevla görüyor. Gizli nasıl kılıyor, açık nasıl kılıyor, milletin yanında nasıl kılıyor, tenhada nasıl kılıyor, guslünü nasıl alıyor, kuryer bırakıyor mu, abdesti nasıl alıyor, tahareti nasıl alıyor, namazı şişirme mi yapıyor? Mevla bunları görüyor, bu çok, çok yazık olur, çok kötü olur, hiç düzelmesi mümkün değil. Yanlış hesapla ahirete gidilen hesap daha düzelmez orada. Bu hesaplar burada düzelmesi kolay. Şimdiden tövbe edin, bak İmam-ı Azam gibi insan ayak parmaklarını abdeste tabi hilallıyor. Ona şüphe yok. Fakat biliyorsunuz sol eliyle sol elinin parmaklarıyla, sol elinin parmaklarıyla ayak parmakları hilallanıyor. Fakat onu yapıyor da bu elin parmağı, ayağın parmağının üstünden aşağı doğru mu çekilecek, altından yukarı doğru mu çekilecek hususunda bir hadis, bir rivayet görmemiş. Sonra bu hadis-i şerife bu husustaki bir esere rastlıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sol elinin parmağını alttan yukarı doğru ayak parmağına hilallama yaptığını görünce, ben bu zamana kadar bu müstehabı der, müstehap bu ya, farz değil, vacip değil. Yani sünnet de denir tabii ama derece olarak sabit, herkesin bildiği şekilde amel edilen bir sünnet olmadığından müstehap ve edep derecesine düşüyor. Kainatın Efendisi'nin yani emrettiği, şöyle yapın dediği, üzerinde durduğu bir konu olmayınca müstehap derecesine düşüyor. Bu yüzden koca İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh 20 senelik namazı yeniden kılıyor. Öyle, öyle abdest alarak. Ben bir müstehabı terk ederek kıldım diyor bu namazları. O zaman halbuki böyle bir durumda namazı yeniden kılmak gerekmez. Olsun. Müstehabı terk ettiğim için iade etmek yeniden müstehap olur diyor. Fazla namazdan göz mü çıkar diyor. Adamlara bak ya. Bize kalsa bu, bundan aklı yok deriz ya. Delirmiş bu adam deriz ya. Onun için bir şey olamıyoruz, bir baltaya sap olamıyoruz. Kendimize gayrımız yok, kime ne olsun. Onun için İmam-ı Azam oluyor. Ümmetin kandili oluyor. Kıyamete kadar gelen ümmet onun mezhebine efendim amel ediyor. Kıyamete kadar mezhebinin amilleri, salikleri kaybolmuyor değil mi? Bu iş böyle. Ve bizi Allah için seven, Allah için sohbetlere gelen efendim şimdi sağ olsalardı bu mübarek ayda oruç tutacak, ibadet edecek, zikredecek kullardan, dostlardan, eşlerden, dostlardan, ahbab-ı yarandan, ana baba akriba-i taallukattan vefat edenlerin ruhları için özellikle askerlerimizden devamlı şehit haberleri alınıyor. Mayınlar patlatılıyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Allah Teala bu kanı durdursun. Allah Teala teröre fırsat vermesin. Bütün güçlerini iptal etsin, imha etsin. Ve onlara destek olan bütün Yahudi Hristiyan Birliği'nin güçlerini de iptal eyleyerek Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eylesin. Ezanımızı, Rabbim ezanımızı susturmasın, bayrağımızı indirmesin, vatanımızı böldürmesin. Allah Teala bu vatanda cennet vatanı kazanmayı bize, ahiret yurdunu kazanmayı bize nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle bütün müminini müminatın, özellikle de asker görevlilerimizden şehit olanların ruhları için birer Fatiha istiyoruz. Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, makamlarını cennet eylesin, derecelerini âli eylesin ve bizleri de şehadet mertebesine ermiş dostlarının şefaatlerine ilhak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ecmaîn et-tayyibîn et-tâhirîn ve selâmün aleyhi mürselîn ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.